Wir hatten ja den Abschnitt von Vers 10 bis 17 gelesen und wollen jetzt noch ein paar Gedanken über die Verse 16 und 17 sagen. Czytaliśmy ten fragment od 10 do 17 wiersza i chcemy jeszcze teraz powiedzieć parę myśli do 16 i 17 wiersza. In Vers 16 sagt er, dass er das, das Haus des Stephanas getauft hat. Wir lesen dazu aus Kapitel 16. W 16 wierszu on mówi, że ochrzcił dom Stefana i czytamy z 16 rozdziału coś. Die Verse 15 und 16. 15 i 16 wiersz. Proszę, abyście i wy się poddali takim ludziom i każdemu, kto współdziała i pracuje. W Verse 15 16, nie? Ja, najpierw 15 wiersz. A proszę was, bracia, wiecie, że domownicy Stefana byli pierwszymi wyznawcami w Achai i że poświęcili się w służbie dla świętych. Proszę, abyście i wy się poddali takim ludziom i każdemu, kto współdziała i pracuje. A cieszę się z przybycia Stefana i Fortunata i Achaika, bo oni pod waszą nieobecność was zastąpili. Hier finden wir also den Stephanas wieder und sein Haus. Tu znajdujemy ponownie Stefana i jego dom. Es ist ein unendlicher Segen, dass Gott den Einzelnen erretten will. Jest to nieskończonym błogosławieństwem, że Bóg chce ratować pojedyncze osoby. Aber wenn er den Einzelnen aus seiner Familie rettet hat, dann möchte er auch das ganze Haus retten. Ale jeżeli zbawił czy wyratował jakąś osobę z jakiejś rodziny czy pewnego domu, to pragnie uratować czy zbawić też cały ten dom, całą tą rodzinę. Das war die Botschaft, die auch Petrus dem Kerkermeister sagen konnte. Petrus? Paulus dem Kerkermeister sagen konnte. To było też tym poselstwem, które Paweł mógł powiedzieć do tego stróża więźnia w Dziejach Apostolskich. Glaube an Herrn Jesus und du wirst errettet werden, du und dein Haus. Uwierz w Pana Jezusa, a będzie zbawiony ty i twój dom. In Vers 15 aus Kapitel 16. W wierszu 15 tego 16 rozdziału sehen wir, dass dieser Mann sich selbst den Heiligen zum Dienst verordnet hat. Widzimy, że ten mąż sam poświęcił się w służbie dla świętych. Aber auch sein Haus. Ale także jego dom. Nicht nur persönlich den Herrn annehmen und gemeinsam den Herrn annehmen, sondern persönlich dem Herrn dienen und gemeinsam dem Herrn dienen. Nie tylko osobiście przyjąć Pana, nie tylko wspólnie przyjąć Pana, ale osobiście i wspólnie służyć Panu. Und darüber hinaus hat Stephanas auch noch das Herz des Paulus durch eine Gabe erquickt. I ponadto Stefan pocieszył apostoła Pawła przez dar. Wiersz 17. Wie schön, eine gemeinsame geistliche Tätigkeit innerhalb einer Familie. Cóż to jest, jakaś to jest piękne, wspólna duchowa czynność w rodzinie. Dieses Haus hatte er also getauft. Ten dom więc on ochrzcił. Und es war keine Kindertaufe. Też nie było to chrztem dzieci. Der nicht nur Stephanas hat gedient, sondern sein ganzes Haus mit ihm. Gdyż nie tylko Stefan służył, ale cały jego dom z nim. Das kann ja nur einer, der auch ein gewisses Verständnis hat. To może uczynić tylko ktoś, który ma też pewne zrozumienie. Dann ist auch sehr bezeichnend dieser Satz, ob ich jemand anders getauft habe, weiß ich nicht. Potem też bardzo znaczące jest to zdanie, poza tym nie wiem, czy kogo innego ochrzciłem. Wie menschlich ist diese Formulierung. Jakże ludzkie jest to sformułowanie. Damit wollen wir natürlich nicht sagen, dass das nicht Wort für Wort durch den Geist inspiriert worden ist. Tym nie chcemy oczywiście powiedzieć, że to nie byłoby natchnione słowo w słowo. Sondern es ist inspiriertes Wort Gottes. Ale to jest natchnionym Słowem Bożym. Aber Paulus zeigt seine demütige Gesinnung in dieser Formulierung wieder. Ale Paweł w tym sformułowaniu pokazuje swoje pokorne usposobienie. Wir sagen ja auch schon mal, ich weiß nicht, ich habe es vielleicht vergessen. Nicht? My też mówimy przecież, ja to nie wiem, albo zapomniałem. Und so formuliert Paulus es hier auch gewissermaßen. I w ten sam sposób Paweł to tutaj formułuje. Und jetzt zeigt er in Vers 17 seinen Hauptauftrag. A teraz w wierszu 17 pokazuje Paweł swoje główne zlecenie. czy zadanie. Dass es nicht das Taufen war, wie bei Johannes dem Täufer. Że nie było tym chrzczeniu, jak to było w przypadku Jana Chrzciciela. Sondern das Evangelium zu verkündigen. Lecz zwiastowanie Ewangelii. Sein Dienst war der mündliche Dienst in erster Linie. Jego służba przede wszystkim była służbą ustną. Oder der schriftliche Dienst, wenn man an die Briefe denke. Albo też służba pisemna, gdy, jeśli myślimy o jego listach. Petrus hat angeordnet bei Cornelius, dass getauft wurde. Piotr u Korneliusza zarządził, aby oni zostali ochrzczeni. Petrus hat das nicht selbst getan. Piotr nie uczynił tego sam z siebie. Wie schön, wenn man sich gegenseitig auch im Dienst ergänzt. Jakież to piękne, jeśli się nawzajem uzupełniamy w służbie. Das ist eine Ermunterung für uns alle. To jest pocieszeniem czy zachętą dla nas wszystkich. Der Herr will deutlich machen, wo ein gewisser Schwerpunkt einer Tätigkeit ist und wo er nicht ist. Pan chce wyrazić, gdzie istnieje pewna główna myśl jakiejś służby i gdzie ona też nie jest. Wir lesen dazu noch Galater 1, Vers 10. Jeszcze z Galatian 1 rozdziału 10, przeczytamy 10 wiersz. A teraz, czy chcę ludzi sobie zjednać, czy Boga? Albo czy staram się przypodobać ludziom? Bo gdybym nadal ludziom chciał się przypodobać, nie byłbym sługą Chrystusowym. Więc miał zlecenie, które było wyraźne, jasne. Und den wollte er im Sinne des Herrn erfüllen. I w myśli Pana chciał on spełnić to zadanie. Und er hat keine menschlichen Aspekte mit hineinfließen lassen. I on nie pozwolił na to, że jakiekolwiek ludzkie aspekty w tym uczestniczyły. Das hätte ihm unterstellt, da hätte ihm unterstellt werden können, dass er Menschen für sich taufen würde. Bo wtedy można by mu zarzucić, że on ludzi chrzci dla siebie. Dann haben wir einen weiteren wichtigen Punkt hier in dem Vers 17 unseres Kapitels, dass er nicht in Redeweisheit kam. Też w wierszu 17 naszego rozdziału mamy dalszą ważną myśl, że nie przyszedł on w mądrości mowy. Wir lesen aus 2. Korinther 11 dazu. Z 2. Koryntian 11 przeczytamy do tego. Vers 6. 6 wiersz. Choć wtedy jestem prostakiem w mowie, to jednak nie w poznaniu. Owszem, okazaliśmy je przed wami wszystkimi pod każdym względem. Er war natürlich kein Unkundiger in der Rede. Paulus konnte reden. On oczywiście nie był prostakiem w mowie, on potrafił mówić. Aber wenn die Korinther ihm sagten, du bist ein Unkundiger, ale jeśli Koryntianie mówili mu, ty jesteś niewiedzący, dann nahm er das an. To on to tak przyjął. Paulus' Zielsetzung war nicht, dem geschulten griechischen Ohr einen Wohlgenuss zu vermitteln, wenn er sprach. Dla Pawła nie było celem to, aby dla tego ucha tych Koryntian, które było wyedukowane w greckie umiłowania, aby mówić tak, by im się te rzeczy podobały. Er wollte nicht die Zuhörer an sich binden. On nie chciał przywiązać słuchaczy do siebie. Es gibt ja Menschen, die eine besondere Redegabe haben. Są ludzie, którzy mają szczególny dar mowy. Und es gibt solche Menschen unter ihnen, die diese Redegabe auch ausnutzen. Są wśród nich także tacy, którzy wykorzystują taki dar. Die spielen zum Teil mit den Zuhörern. Oni po części bawią się ze swoimi słuchaczami. Die können den Zuhörern solche Emotionen vermitteln. Potrafią oni słuchaczom przekazać takie emocje, dass sie jetzt lachen. Że teraz będą się śmiać. Drei Minuten später weinen. A 3 minuty później będą płakać. Die Menschen, die zuhören, sind so begeistert von dieser Redegabe. Ci słuchacze są tak pod wrażeniem tego daru mowy, dass das ein Idol wird für sie, nicht? Że taki człowiek staje się dla nich idolem. Und das sagt Paulus, will ich absolut nicht. I tak o tym mówi Paweł, że tego absolutnie nie chce. Das ist nicht mein Auftrag. To nie jest moim zadaniem. Ich habe mal für meine Karriere gearbeitet. Ja, niegdyś pracowałem na moją karierę. Und dann habe ich eingesehen, dass alles für Schaden und Dreck zu achten ist. I wtedy zrozumiałem, że to wszystko trzeba uznawać jako śmiecie. Warum? Weil ich die Herrlichkeit des Herrn Jesus Christus erlebt habe. Dlaczego? Dlatego, że doświadczyłem chwałę Chrystusową. Nein, mein Auftrag ist nicht in Redeweisheit zu predigen. Nie, moim zadaniem nie jest głoszenie mądrości mowy. Damit nicht das Kreuz Christi zunicht gemacht werde. Aby krzyż Chrystusowy nie został zniszczony. Die Botschaft selbst, der Herr Jesus, der Inhalt der Botschaft, sollte vorgestellt werden. Sam Pan Jezus, jako treść tej wieści, on sam miał być przedstawiany. Und auch das, was Jesus Christus dort am Kreuz getan hat. Także to, co Jezus Chrystus dokonał tam na krzyżu. Also, wir sagen noch einmal zusammenfassend, Vers 10 bis 17 zeigt den traurigen Zustand der Korinther im Hinblick auf die Uneinigkeiten. Jeszcze raz streszczamy, 10 do 17 wiersz przedstawia ten nieporządek co do ich niejedności. Jetzt wenden wir uns den nächsten Abschnitt zu, von Vers 18 bis 25. Teraz zwrócimy się do następnego fragmentu od 18 do 25 wiersza. Und in diesen Versen macht deutlich, was für eine Botschaft zu bringen hat und welche Auswirkungen diese Botschaft hat. I w tych wersetach on wyraża, jakie poselstwo on ma im przekazać i jakie wyniki mają być tego poselstwa. Wir lesen jetzt den Abschnitt 18 bis 25. Przeczytamy ten fragment. Albowiem mowa o krzyżu jest głupstwem dla tych, którzy giną, natomiast dla nas, którzy dostępujemy zbawienia, jest mocą Bożą. Napisano bowiem, wniwecz obrócę mądrość mądrych, a roztropność roztropnych odrzucę. Gdzie jest mądry, gdzie uczony, gdzie badacz wieku tego? Czyż Bóg nie obrócił w głupstwo mądrości świata? Skoro bowiem świat przez mądrość swoją nie poznał Boga w Jego Bożej mądrości, przeto upodobało się Bogu zbawić wierzących przez głupie zwiastowanie, podczas gdy Żydzi znaków się domagają, a Grecy mądrości poszukują, nie zwiastujemy Chrystusa ukrzyżowanego. Dla Żydów wprawdzie zgorszenie, a dla pogan głupstwo. Natomiast dla powołanych i Żydów i Greków zwiastujemy Chrystusa, który jest mocą Bożą i mądrością Bożą. Bo głupstwo Boże jest mędrsze niż ludzie, a słabość Boża mocniejsza niż ludzie. Das Wort vom Kreuz. Mowa o krzyżu. Das ist das, was seine Predigt ausmachte. To jest tym, co tworzyło jego głoszenie, przekazanie. Dort hatte sich gezeigt, was der Mensch wirklich ist. W tym głoszeniu czy w tej mowie pokazało się kim człowiek rzeczywiście jest. Der Mensch ist nicht verbesserungsfähig. Człowiek nie jest zdolny do polepszenia. Nicht verbesserungswürdig. Także on nawet nie jest godny do polepszenia. Und auch nicht verbesserungswillig. Verbesserungswillig. Nee, ja. I także nie jest on chętny do polepszenia się. Also hoffnungslos verloren. Więc beznadziejnie stracony. Aber das ist nicht alles, nicht? Das ist nicht alles. Ale to nie jest wszystko. Dann sehen wir auch in das Herz Gottes. My także spoglądamy do serca Bożego. Dass den, der Sünde nicht kannte, für uns zur Sünde gemacht hat. Że on tego, który grzechu nie znał, dla nas grzechem uczynił. Mit der Zielsetzung, dass wir Gottes Gerechtigkeit werden sollten in ihm. Z tym celem, abyśmy stali się Bożą Sprawiedliwością w nim. Er, der doch seines eigenen geborenen Sohnes nicht geschont, sondern ihn für uns alle hingegeben hat. On, który własnego syna nie oszczędził, ale on go za nas wszystkich wydał. Wir sehen auch den, der für uns zur Sünde gemacht worden ist. Widzimy także tego, który za nas grzechem został uczyniony. Der unsagbaren Leiden, der Heiligkeit und Gerechtigkeit Gottes begegnet ist. Który spotkał się z niewysłowionymi cierpieniami świętości i sprawiedliwości Bożej. Und so die Liebe Gottes offenbart hat in Vollkommenheit. I w ten sposób objawił doskonale miłość Bożą. Und wir sehen auch die ganze Segensflut, die aufgrund von Golgatha daraus hervorgegangen ist. I widzimy także tą tą falę błogosławieństw, która wypłynęła z tego dzieła Golgoty. Welche Resonanz hat das Wort vom Kreuz? Jaką rezonancję czy odpowiedź ma słowo o krzyżu? Das zeigt hier in zwei Kanälen. On to właśnie tutaj pokazuje, że pokazuje się, objawia się to w dwóch kanałach. Bei denen, die verloren gehen, ist es Torheit. W przypadku tych, którzy giną, to słowo jest dla nich głupstwem. Das Endergebnis wird vorausgesetzt. Sie gehen verloren. I znaczy ten koniec tego wszystkiego, on wychodzi z tego założenia, że taki się stanie, że oni pójdą na zatracenie. Und diese Leute, die verloren gehen, sagen, dieses Wort vom Kreuz ist Torheit. I ci ludzie, którzy pójdą na zatracenie, mówią, to, ta mowa jest głupstwem. Kann kein Mensch verstehen, nicht? To przecież żaden człowiek nie jest w stanie zrozumieć, prawda? Dass ein sterbender und toter Mensch die Grundlage zur ewigen Glückseligkeit sein soll. Że umierający i umarły człowiek, nasz Pan, ma być fundamentem dla wiecznego zbawienia. Aber Gott erwartet nicht unsere Überlegungen. Ale Bóg nie oczekuje naszych rozmyśleń. Gott erwartet, dass wir seine Offenbarung über sich und seinen Sohn hundertprozentig annehmen und als verbindlich für uns anerkennen. Bóg oczekuje od nas, abyśmy Jego objawienie co do Jego Syna zupełnie uznali i także jako rzecz obowiązująca dla nas też ją zaakceptowali. Der Verstand des Menschen ist hier nicht gefragt. Nie, Bóg nie odnosi się do ludzkiego rozumu. Sondern die demütige Annahme der Offenbarung Gottes. Ale chodzi o pokorne przyjęcie objawienia Bożego. Das zeigt in diesem Abschnitt ganz gravierend. I on w tym fragmencie bardzo wyraźnie to pokazuje. Jetzt kommt der zweite Kanal. Teraz widzimy ten drugi kanał, czy drugi sposób, czy rodzaj. Das Endergebnis gewissermaßen die Rettung. Końcem tego jest zbawienie. Lesen wir einen Vers auf 2. Korinther 1 dazu. Z 2. Koryntian 1 czytamy. Den 10. Vers. 10. Wiersz. Który z tak wielkiego niebezpieczeństwa śmierci nas wyrwał i wyrwie. W nim też nadzieję pokładamy, że i nadal wyrwać będzie. Hier in 2. Korinther 1, Vers 10 haben wir dreimal den Aspekt der Rettung. Tutaj w 2. Koryntian 1:10 mamy trzy razy aspekt tego wyratowania czy wybawienia. Sind wir errettet? Czy jesteśmy zbawieni? Sind wir errettet? Czy jesteśmy zbawieni? Wenn wir unsere Sünden in kindlicher Einfalt dem Herrn Jesus bekannt haben. Jeśli wyznaliśmy nasze grzechy Panu Jezusowi w dziecinnej prostocie. Dann sind wir errettet. Wtedy jesteśmy zbawieni. Für Zeit und Ewigkeit. Na ten czas i na wieczność. Wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist treu und gerecht, dass uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Jeśli wyznajemy nasze grzechy, jest on wierny i sprawiedliwy, że odpuści nam nasze grzechy i oczyści od wszelkiej nieprawości. Wir sind gerettet. Und doch sagt diese Stelle noch von zwei unterschiedlichen weiteren Errettungen. Jesteśmy zbawieni, ale to miejsce mówi jeszcze o dwóch dalszych zbawieniach. Wir werden errettet täglich in den Umständen, die dieser Glaubensweg mit sich bringt. My codziennie jesteśmy wybawiani czy wyrywani z tych trudności i w naszych okolicznościach codziennych. Und wir werden einmal errettet, wenn wir vom Glauben zum Schauen gehen. I pewnego razu też raz będziemy wyrwani czy zbawieni, gdy zostaniemy zaprowadzeni z wiary do oglądania Pana. Also Errettung in der Vergangenheit. Den Gläubigen. Więc zbawienie w przeszłości dla wierzącego. In der Gegenwart. Także w czasie obecnym. Und in der Zukunft. I także w przyszłości. Die, wie wir errettet werden, ist es Gottes Kraft. A dla tych, którzy są zbawieni, jest ta mowa o krzyżu mocą Bożą. Bist du mit einverstanden? Czy zgadzasz się z tym? Wir könnten ja sagen, Gottes Liebe, nicht? Moglibyśmy powiedzieć przecież też, że jest to miłością Bożą. Denn also hat Gott die Welt geliebt. Gdyż albowiem tak Bóg umiłował świat. Aber hier steht Gottes Kraft. Ale tu jest napisane mocą Bożą. Macht uns das nicht auch eine Seite deutlich und schön? Czyż to też nie przedstawia nam pewną stronę Bożą i nam ją upiększa? Dass die ganze Kraft Gottes zu unseren Gunsten eingesetzt wird. Że wszelka moc Boża działa dla nas. Für uns, die wir errettet werden, ist es Gottes Kraft. Dla nas, którzy dostępujemy zbawienia, czy jest ta mowa mocą Bożą. Welch eine Sicherheit gibt uns das, nicht? Jakąż to pewność daje nam. Brauchen wir nicht anfangen zu flattern? Nie musimy zaczynać się jakoś bać czy obawiać. Nein, die ganze Kraft Gottes steht zu uns zur Verfügung. Nie, wszelka moc Boża jest dla naszej dyspozycji. Erklärt das in Vers 19? On tłumaczy to w wierszu 19. Ich will die Weisheit der Weisen vernichten und den Verstand der Verständigen wegtun. W niej też obrócę mądrość mądrych, a roztropność roztropnych odrzucę. Heute will jeder schlau sein. Dzisiaj każdy chce być bardzo mądrym. Das war vor 2000 Jahren auch schon so. To już 2000 lat temu tak było. Aber Gott zeigt hier in dem Vers 19. Ale Bóg tutaj w wierszu 19 pokazuje. Das ist nicht die Ebene, auf der du mich erkennen kannst. To nie jest ten poziom, na którym ty potrafisz mnie poznać. Auf dem ich fassbar bin. Na którym ja jestem możliwy do pojęcia. Sondern ich will das nicht. Ale to, że jeśli ktoś tego nie will, jest to nicht. Gott will nicht auf dem Weg des Verstandes, dass der Mensch mit ihm ins Reine kommt. Bóg nie chce, aby człowiek uporządkował swoją sprawę z nim na drodze rozumu. Sondern der Mensch muss vor Gott kapitulieren. Ale człowiek musi przed Bogiem skapitulować. Andersrum formuliert. Albo inaczej to wyrażę. Wir sind doch alle dankbar, dass das Evangelium so einfach zu verstehen ist. Przecież my wszyscy jesteśmy wdzięczni za to, że Ewangelia jest tak prosta do zrozumienia. Dass das nicht nur super schlau verstehen können. Że nie tylko strasznie mądrzy potrafią to zrozumieć. Nein, ein Kind kann es verstehen. Nie, nawet dziecko potrafi to pojąć. Der Zöllner im Tempel sagte, o Gott, sei mir dem Sünder gnädig. Ten celnik w świątyni powiedział, o Boże, bądź miłości mnie grzesznemu. Der Jesus Christus sagt, ging gerechtfertigt nach Hause. I Pan Jezus Chrystus mówi, on usprawiedliwiony odszedł do domu. Das reicht. To wystarczy. Mehr gibt's nicht. Więcej nie ma. Das reicht in alle Ewigkeit. Wystarczy to na całą wieczność. Und wir, die wir errettet werden, a my, którzy jesteśmy zbawieni, wir sind glücklich über den Gedanken. My jesteśmy szczęśliwi z tej myśli. Über den Willen Gottes. Z woli Bożej. Dass nicht über den Intellekt nur einer gewissen Elite das Evangelium klar macht. Z tego, że nie przez rozum on chciał to jakiejś wyższej sferze ludzi to podarować czy przekazać. Er erklärt den Gedanken weiter in Vers 20. Dalej w wierszu 20 on tłumaczy tę myśl. Wo ist der Weise? Gdzie jest mądry? Wir denken an die griechischen Weisen, nicht die Philosophen. Myślimy o tych greckich mędrcach i ich filozofach. Die sich viele Gedanken machten. Którzy wiele rozmyślali. Wo ist der Schriftgelehrte? Gdzie jest uczony? Das waren die Männer, die die Bibel genau studierten, to, aber ohne Gott, wie wir wissen. To byli ci mężowie, którzy bardzo wiele studiowali Biblię, ale bez Boga, jak wiemy. Wo ist der Stuhlstreiter dieses Zeitlaufs? Gdzie jest badacz wieku tego? Das waren also Leute, die sehr gut diskutieren konnten. To byli ludzie więc, którzy bardzo dobrze potrafili rozmawiać czy dyskutować. Was hatten wir vorher gelesen? A co przedtem czytaliśmy? Gott will nicht auf der obersten Ebene des Verstandes sich offenbaren. Bóg nie chce objawiać się na najwyższym poziomie rozumu. Deshalb fallen diese Leute alle durchs Raster. Dlatego ci wszyscy ludzie jakby przepadają przez sidło. Paulus muss feststellen, wo sind sie denn? I Paweł wszystkich musi o nich pytać, gdzie oni są. Hat Gott nicht die Weisheit der Welt zu Torheit gemacht? Czyż Bóg nie obrócił w głupstwo mądrość świata? Nein, du kannst es nicht verstehen. Nie, nie potrafisz tego zrozumieć. Du kannst es glauben. Potrafisz w to uwierzyć. Tym glaubenden ist die Kostbarkeit. Gdyż dla wierzących jest kosztowność tej rzeczy. Können jetzt denn nur schwache Menschen zu Jesus Christus kommen? Ale czyż teraz w takim razie tylko słabi ludzie mogą przyjść do Jezusa Chrystusa? Das wäre natürlich eine falsche Schlussfolgerung. To oczywiście byłoby błędnym wnioskowaniem. Denn Gott hat uns ja allen einen Verstand gegeben und das, was Gott gibt, ist immer gut. Wiesz, Bóg przecież nam wszystkim podarował rozum, a to, co Bóg daje, zawsze jest dobre. Nun, es kommt darauf an, was ich aus diesem Gut, was Gott mir gegeben hat, mache. Tylko zależy od tego sprawa, co ja z tym dobrem, które Bóg mi dał, uczynię. Ich konnte ja meinem Chef früher auch nicht sagen, so und so wird das gemacht, sondern mein Chef hat gesagt, so und so wird das gemacht. Ja też kiedyś nie mogłem powiedzieć do mojego szefa, tak i tak to uczynimy, tylko mój szef mi mówił, że tak to uczynimy. Das ist natürlich nur ein ganz kleines Beispiel. Oczywiście to jest tylko bardzo mały przykład. Wie viel größer, unendlich größer, wir können es gar nicht vorstellen, ist der Unterschied zwischen Mensch und Gott? O ileż większa jest różnica, której nie potrafimy pojąć pomiędzy Bogiem a człowiekiem. Gott hat die Weisheit der Welt zu Torheit gemacht. Bóg mądrość tego świata uczynił głupstwem. Vers 21. Wiersz 21. Die Weisheit Gottes, die Welt durch die Weisheit Gott nicht erkannte, so gefiel es Gott wohl, durch die Torheit der Predigt die Glaubenden zu erretten. Skoro bowiem świat przez mądrość swoją nie poznał Boga w jego Bożej mądrości, przeto upodobało się Bogu zbawić wierzących przez głupie zwiastowanie. Auf der Verstandesebene hat auch keiner Gott erkannt, sagt er hier. Na poziomie rozumu też on tu pokazuje, że nikt Boga nie rozpoznał. Aber der Glaubende, der erkennt das. Ale wierzący to poznaje. Und durch den Glauben führt es zur Rettung. I przez wiarę prowadzi to do zbawienia. Vers 22, 22 wiersz, zeigt, dass die Juden, die waren ja eine Sondergruppe in der menschlichen Geschichte, pokazuje, że Żydzi, którzy byli szczególną grupą wśród ludzi, sie fordern Zeichen, czy też rozwoju ludzkiego, oni domagali się znaków. 4. Mose, 4. Mojżeszowa, 4. 4. Mose 14, Vers 11. 4. Mojżeszowa, 14 rozdział, 11 wiersz. Wtedy rzekł Pan do Mojżesza, jak długo znieważać mnie będzie ten lud i jak długo nie będą mi wierzyć mimo wszystkich znaków, które wśród nich uczyniłem. Wir wissen, dass Ägypten viele Zeichen gesehen hat, nicht? My wiemy, że Egipt widział wiele znaków, prawda? Und dass sie nicht geglaubt haben. I że nie uwierzyli. Und die Gerichte gekommen sind. I że zostali osądzeni. Aber was muss hier Gott empfunden haben, als er seinem Volk, das er täglich durch seine Güte mit Manna versorgte, sagen muss. Ale cóż to było dla Boga, że jego lud, którego codziennie zaopatrzał manną, że on im musiał powiedzieć, dass sie alle sein Zeichen nicht glaubten. Że oni wszyscy nie wierzyli jego znakom. Wir denken an Johannes 2. Jeszcze myślimy o Jana, Ewangelii Jana w drugim rozdziale. Vers 11. Die Hochzeit von Kana wird ja da beschrieben. Wiersz 11, tam jest opisane wesele w Kanie Galilejskiej. Vers 11, no? Ja. Takiego pierwszego cudu dokonał Jezus w Kanie Galilejskiej i objawił chwałę swoją i uwierzyli weń uczniowie Jego. Ja, der Jesus selbst hat sie auch durch Zeichen zu erkennen gegeben. Tak sam Pan Jezus dał się rozpoznać przez znaki czy cuda. Johannes 3 fällt mir da gerade noch ein. Jeszcze przypomina mi się Jana 3 rozdział. Vers 2. Drugi wiersz. Ten przyszedł, ja na trzeci rozdział, drugi wiersz. Ten przyszedł do Jezusa w nocy i rzekł, mistrzu, wiemy, że przyszedłeś od Boga jako nauczyciel, nikt bowiem takich cudów czynić by nie mógł, jakie ty czynisz, jeśli by Bóg z nim nie był. Nikodemus war auch überzeugt, dass keiner diese Zeichen tun konnte, sei denn Gott mit ihm. Nikodem też był przekonany o tym, że nikt nie mógł czynić takich znaków, jeżeli, jak tylko ten, z którym jest Bóg. Die Zeichen waren ein Fingerhinweis von Seiten Gottes, dass dieser der Jesus war. I te cuda, czy te znaki były wskazówką palca Bożego na to, że ten był tym posłanym od Boga. Johannes 20, 30. Jana 20 rozdział, 30 wiersz. I wiele innych cudów uczynił Jezus wobec uczniów, które nie są spisane w tej księdze. Te zaś są spisane, abyście wierzyli, że Jezus jest Chrystusem, Synem Boga, i abyście wierząc mieli żywot w imieniu Jego. Also Gott hat immer wieder Zeichen gegeben und die Botschaft, die Jesus Christus verkündigte, dadurch bestätigt. Bóg wciąż nowo dał znaki czy cuda i przez przez nie on potwierdził to poselstwo, które było dane przez Pana Jezusa Chrystusa. Aber diese Zeichen müssen bei uns auch eine dementsprechende Wirkung haben. Ale te znaki muszą w nas mieć też swoje właściwe działanie. Wir müssen glauben. To znaczy musimy uwierzyć. Und das ist ja im Hinblick auf die Schöpfung genauso. I w stosunku do stworzenia sprawa ma się tak samo. Wir verstehen alle Schöpfung nicht. My wszyscy nie rozumiemy stworzenia. Hebräer 11 sagt, durch Glauben verstehen wir, dass die Schöpfung durch Gottes Wort bereitet ist, sodass das, was man sieht, nicht aus Erscheinung geworden ist. Hebrajczyków 11 rozdział mówi, że przez wiarę wierzymy, że światy zostały stworzone tak, że to, co się widzi, nie samo z siebie powstało. Wenn das schon im Hinblick auf die erste Schöpfung so gesagt wird, jeśli to już w stosunku do pierwszego stworzenia jest tak wyrażone, wie viel mehr, wenn Gottes Wort uns das Himmlische vorstellt. O ileż więcej, jeżeli Słowo Boże przedstawia nam rzeczy niebiańskie. Also, die Juden fordern Zeichen. Więc Żydzi domagali się znaków. Und die Griechen suchen Weisheit. A Grecy szukają mądrości. Sie machen sich Gedanken, Gedanken, Gedanken. Oni rozmyślają i rozmyślają. Aber, wir haben schon gesagt, über Gott wissen wir nur etwas, was selbst in seiner Souveränität von sich offenbart. Ale już powiedzieliśmy, że o Bogu wiemy tylko to, co On sam w swojej suwerenności mówi o samym sobie. König sagen, wir gehen in den Wald, da ist Gott. Nie możemy powiedzieć, że ja pójdę do lasu i tam jest Bóg. Gott ist die Schöpfung da. Bo Bóg tam jest tym stworzeniem. To sagen manche Menschen nicht. Tak pewnie ludzie mówią, prawda? Völlig falsch. To jest zupełnie błędne. Natürlich bleibt es auch wahr, die Himmel erzählen die Herrlichkeit Gottes, die Ausdehnung verkündigt seiner Hände Werk. Oczywiście, że ta prawda pozostanie, że nieba i to całe sklepienie opowiada o Jego wielkości. Aber wir müssen auch klar unterscheiden zwischen dem Werkstück, was einer macht, und dem Meister. I o Jego dziele, ale musimy wyraźnie rozróżnić pomiędzy tym mistrzem i tym dziełem, które on stworzył. Wie gesagt, wir verstehen nur Gott, wenn er uns sich selbst offenbart. Jak powiedziałem, rozumiemy Boga tylko wtedy, jeżeli On sam siebie objawia. Und das tut er heute durch sein Wort. A dzisiaj On to czyni przez swoje słowo. Wir dürfen unsere Gedanken diesbezüglich nicht frei laufen lassen. Nie możemy pozwolić naszym myślom, aby w tym temacie one same się jakoś tworzyły. Juden hat er aufgeführt, Griechen hat er aufgeführt. On wymienił tutaj Żydów i Greków. Und jetzt sagt er wir. A teraz mówi my. Wir predigen Christus als gekreuzigt. My zwiastujemy Chrystusa ukrzyżowanego. Das hat er vorher schon mal gesagt, das Wort vom Kreuz ist denen, die verloren gehen, Torheit. On to już przedtem powiedział, że mowa o krzyżu jest głupstwem dla tych, którzy giną. Und hier kommt er gewissermaßen auf den Gedanken zurück. A tutaj jakby powraca do tej myśli w tym wierszu. Die Juden nehmen Anstoß daran. Żydzi się gorszą tym. Und den Nationen ist es eine Torheit. A dla pogan jest to głupstwem. Den Beruf dann selbst aber sowohl Juden als Griechen Christus Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Natomiast dla powołanych i Żydów i Greków zwiastujemy Chrystusa, który jest mocą Bożą i mądrością Bożą. Noch einmal zum vierten Mal, wenn ich richtig gezählt habe, das Wort berufen. Jeszcze raz, jeśli dobrze liczyłem, znajdujemy po raz czwarty to słowo powołani. in Vers 1, Vers 2 und Vers 9 und jetzt hier zum vierten Mal in Vers 24. W wierszach 1, 2, 9 i po raz czwarty w 24 wersecie. Christus ist für uns Gottes Kraft. Chrystus dla nas jest mocą Bożą. Die Kraft, die aus dem Kreuz hervorkommt, was Christus verbracht hat, das ist unser Teil. Ta moc, która pochodzi z krzyża, z tego, co Chrystus dla nas uczynił, jest naszą cząstką. Und wir sehen auch, ja, ich muss noch sagen, die Kraft, die heute aus toten Menschen, Epheser 2, nicht? Zeichnungstod in Sündenübertretung. Johannes 5 sagt, dass wir tot sind. Jana 5 rozdział, jak i Efezjan 2 rozdział mówi, że my jako ludzie niewierzący przed Bogiem jesteśmy martwymi. Und diese Kraft Gottes kann aus dem Tod ins Leben führen. I ta moc Boża, o której tutaj jest mowa, potrafi ze śmierci przyprowadzić, zaprowadzić do życia. Tod heißt in diesem Zusammenhang, dass wir nicht fähig sind, eine Beziehung zu Gott zu unterhalten. Martwy w tym znaczeniu oznacza, że nie potrafimy utrzymywać relacji czy kontaktu z Bogiem. Aber wenn wir im Glauben zu ihm gekommen sind, können wir eine Beziehung zu ihm unterhalten. Ale jeśliśmy we wierze przyszli do Niego, wtedy potrafimy utrzymywać czy praktykować relacje z Nim. Denn er hat uns ja berufen in die Gemeinschaft seines Sohnes Jesus Christus, unseres Herrn. Wiesz, Vers 9. Powołał właśnie nas do społeczności z Synem swoim Jezusem Chrystusem Panem naszym, wiersz 9. Und diese Gemeinschaft schließt auch gleichzeitig mit ein, Gemeinschaft mit dem Vater und auch untereinander, auf der Grundlage der Apostel. Ale ta społeczność także wklucza w siebie tą myśl, że mamy społeczność z Ojcem i tak ze sobą. Davon spricht 1. Johannes 1, Vers 3, 4. O tym mówi 1. Jana, 1. rozdział, 3, 4 wiersz. Und der Herr Jesus sagt im Johannes Evangelium, wer den Sohn hat, i Pan Jezus mówi w Ewangelii Jana, kto ma Syna, hat den Vater. Ma Ojca. Das ist eine Einheit. Jest to jedność. Gottes Kraft, sie befähigt uns, Beziehungen zu Gott zu unterhalten. Moc Boża uzdalnia nas, byśmy utrzymywali relacje z Bogiem. Und wir sehen auch Gottes Weisheit darin. Widzimy w tym także mądrość Bożą. Das ist nicht unendliche Weisheit Gottes. Czyż nie jest to wszystko nieskończoną mądrością Bożą? Dass er das ewige Heil so einfach verkündigen lässt, dass ein Kind das verstehen kann. Że to wieczne zbawienie on w sposób tak prosty zwiastuje, że nawet dziecko potrafi to przyjąć. Ganz gleich, wo man ist auf dieser Erde, man kann mit Gott ins Reine kommen. Niezależnie też, gdzie człowiek jest, on jest w stanie, aby uporządkować swoją sprawę z Bogiem. Wir lesen noch Apostelgeschichte 4, Vers 12 dazu. Dzieje apostolskie, 4 rozdział, 12 wiersz, jeszcze do tego przeczytamy. Czwarty rozdział, 12 wiersz. I nie ma w nikim innym zbawienia, albo nie ma żadnego imienia pod niebem danego ludziom, przez które musielibyśmy być zbawieni. Tak powinno być tłumaczone. In dem Namen des Herrn Jesus müssen wir errettet werden und können errettet werden. W imieniu Pana Jezusa musimy i potrafimy być zbawieni. Ja, es ist Gottes Weisheit. Tak, to jest mądrością Bożą. Vers 25. Wiersz 25. Das Törichte der Welt ist weiser als die Menschen. Das Törichte Gottes ist weiser als Menschen. Głupstwo Boże jest mędrsze niż ludzie. Haben Sie den Herrn Jesus nicht als töricht bezeichnet? Czyż nie powiedzieli o Panu Jezusie, że On był głupi? Haben Sie nicht ihn verspottet? Czyż nie naśmiewali się z Niego? Wenn ein Mensch allen Reichtum seines Hauses um die Liebe geben würde, würde man ihn nicht nur verachten? Czyż nie jest też napisane tak, jeśli by człowiek ze względu na miłość wszystko by porzucił, czyż nie znieważano by takiego człowieka? Das war doch nicht schlau. Przecież to nie, takie coś nie jest mądre. Das war doch töricht. Przecież to jest głupie, prawda? Wo man von vornherein wusste, du gibst alles und kriegst nichts. Jeśli się naprzód już wie, że ktoś daje wszystko i nic nie otrzymuje, man würde ihn nur verachten. Taką osobę by się tylko znieważało. Das finden wir in dem Leben des Herrn Jesus. To znajdujemy w życiu Pana Jezusa. sagen die Menschen sich aufgeregt über ihn. Ludzie się denerwowali z powodu niego. Selbst für die Jünger war das zu hoch. Nawet dla uczniów te rzeczy były zbyt wysokie. Sie haben sich über ihn geärgert. Oni się nim gorszyli. Das stand schon im Alten Testament prophezeit fest. To już proroczo w Starym Testamencie zostało tak zapisane. Und wenn wir an uns heute denken, a jeśli myślimy o nas dzisiaj, wir gehören zu Gott. Należymy do Boga. Das haben wir wiederholt hier gesehen im Kapitel. Wielokrotnie to, czy powtórnie w tym rozdziale to widzieliśmy. Und wir werden vielleicht auch hin und wieder als Törichte bezeichnet. Nicht? Być może od czasu do czasu też ktoś nazywa nas głupimi. Samstag Nachmittag gehst du hier bei dem schönen Wetter. Ty w sobotę po południu przy takiej pięknej pogodzie idziesz tutaj. Ein Bruder, der nach Wien zu den Zusammenkünften fährt. Jeden brat, który do Wiednia jedzie na zgromadzenie. Zu dem haben sie gesagt, 170 Kilometer fährst du zu den Zusammenkünften. Do niego powiedzieli, 170 Kilometrów jedziesz na zgromadzenie. Das kann doch nicht sein. Przecież nie może być. So viele Kirchen, so viele Gemeinschaften auf dem Weg. Tyle kościołów i tyle społeczności jest przecież po drodze. Ja, töricht, nicht? Tak, głupie, nie? Aber der Bruder fährt weiter. Ale ten brat jedzie dalej. Ihm ist das wertvoll. Wiesz, dla niego jest to kosztowne. Denn da trifft er mit dem zusammen, der auch für töricht geachtet wurde, nicht? Gdyż tam on spotyka tego, którego też niegdyś uważano za głupiego. Der bis heute auch in der christlichen Welt auf dem letzten Platz ist. Które aż do dnia dzisiejszego w świecie chrześcijańskim jest na ostatnim miejscu. Über Gott kann man vielleicht noch sprechen. O Bogu może jeszcze można porozmawiać. Aber Jesus Christus? Ale Jezus Chrystus? Das Schwache Gottes ist stärker als die Menschen. To słabość Boża jest mocniejsza niż ludzie. Zweiter Korintherbrief. Drugi list do Koryntian. Kapitel 13, Vers 4. 13 rozdział, 4 wiersz. Choć bowiem ukrzyżowany został w słabości, lecz żyje w mocy Bożej. Bo i my jesteśmy słabi w Nim, lecz będziemy żyć z Nim z mocy Bożej wśród was. In einer Hinsicht ist er in Schwachheit gekreuzigt worden. W pewnym znaczeniu Pan Jezus został ukrzyżowany w słabości. Denn er hat von seiner Kraft und seiner Macht keinen Gebrauch gemacht. Dlatego, że nie użył swojej mocy i siły. Dieser Weise können wir diese Stelle verstehen. W tym znaczeniu możemy rozumieć to przed chwilą przeczytane miejsce. Und wir sind dankbar, dass er nicht von seiner Macht Gebrauch gemacht hat. I także jesteśmy wdzięczni z tego, że Pan Jezus, będąc na krzyżu, nie użył swojej mocy. Denn sonst wären wir alle unweigerlich auf ewig an den Ort der Qual gekommen. Gdyż inaczej wszyscy byśmy dotarli na miejsce odwiecznego cierpienia. Aber wir denken auch an Paulus. Ale myślimy także o Pawle. Meine Gnade genügt dir denn? Moja łaska wystarczy Tobie. Meine Kraft wird in Schwachheit vollbracht. Gdyż siła moja jest wykonywana w słabości. Die Kraft Gottes wird in der Gnadenzeit in Schwachheit vollbracht. Siła czy moc Boża w czasie łaski jest urzeczywistniana w słabości. Sie offenbart sich nicht, um der Sensation der Menschen in irgendeiner Weise zu genügen. Ale ona nie objawia się, aby zaspokoić pragnienie sensacji człowieka. Und das Schwache Gottes ist stärker als die Menschen. I słabość Boża również jest mocniejsza niż ludzie. Der Jesus hat den Sieg davon getragen. Pan Jezus zwyciężył. Auch wenn er in Schwachheit gekreuzigt worden ist. Nawet jeśli w słabości został ukrzyżowany. Wie war das mit Stephanus? A jak to było z Szczepanem? Sie haben sie doch gesteinigt. Przecież jego ukrzyżowali. Kamieniowali. Auch in Schwachheit, nicht? Też w słabości, prawda? Und doch stärker als die Menschen. A jednak to było mocniejsze niż ludzie. Welch ein Sieg hat Jesus Christus hervorgebracht. Jakie zwycięstwo zdobył Jezus Chrystus? Und welch ein Sieg hat auch Stephanus hervorgebracht. I jakie zwycięstwo także zdobył Szczepan? Die mordlüsterne Meute schrie nach seinem Tod. To pospólstwo, czy ta grupa tych ludzi pragnąca śmierci właśnie o tą śmierć żądała. Und der Mann sterbend kniet nieder und betet, Herr, vergib ihnen, sie wissen nicht, was sie tun. A ten człowiek umierając pada na kolana i modli się do nich, Ojcze, nie poczytuj im tego grzechu. Ja, er war letzten Endes der Sieger. Tak, on ostatecznie był zwycięzcą. Natürlich nicht in eigener Kraft. Oczywiście nie w własnej sile, sondern in der Kraft dessen, der ihn kräftigte. Ale w sile czy mocy tego, który go wzmacniał. Ja, das Schwache Gottes ist stärker als die Menschen. Tak, słabość Boża jest mocniejsza niż ludzie. Das zeigen die Beispiele aus Hebräer 11 auch immer wieder deutlich. To również te przykłady z Hebrajczyków 11 rozdziału wyraźnie pokazują. Jetzt kommen wir zu dem letzten Abschnitt. Teraz przechodzimy do ostatniego fragmentu. Die Verse 26 bis 31. I czytamy od 26 wiersza. Przypatrzcie się zatem sobie, bracia, kim jesteście według powołania waszego, że niewielu jest między wami mądrych według ciała, niewielu możnych, niewielu wysokiego rodu, ale to, co u świata głupiego wybrał Bóg, aby zawstydzić mądrych, i to, co u świata słabego wybrał Bóg, aby zawstydzić to, co mocne. To, co jest niskiego rodu u świata i co wzgardzone, wybrał Bóg. W ogóle to, co jest niczym, aby to, co jest czymś, unicestwić, aby żaden człowiek nie chełpił się przed obliczem Bożym. Ale wy dzięki niemu jesteście w Chrystusie Jezusie, który stał się dla nas mądrością od Boga i sprawiedliwością i poświęceniem i odkupieniem, aby jak napisano, kto się chlubi, Panu się chlubił. In diesem Abschnitt zeigt er jetzt, w tym fragmencie pokazuje, wie es bei ihnen in Korinth diesbezüglich aussah. Jak u nich w Koryncie co do tej sprawy ta rzecz u nich wyglądała. Und wieder erinnert sie an die Berufung, an die von Gott gegebene Tätigkeit, ehrenvolle Tätigkeit, die sie ausüben durften. I ponownie on przypomina ich powołanie i tą czcigodną czynność, którą mogli oni wykonywać. Er sagt, unter euch sind nicht viele Weise nach dem Fleisch. On mówi, wśród was jest niewielu mądrych według ciała. Nicht viele mächtige. Niewielu możnych. Das Evangelium war von diesen Volksgruppen in der Regel abgelehnt worden. Ewangelia bywała z reguły odrzucana przez te grupy. Wenn wir als Menschen immer Erfolg haben, jeśli jako ludzie zawsze mamy powodzenie, dann steigt permanent das Selbstbewusstsein. To nieustannie wzrasta na pewność siebie samego. Und wir verschließen unsere Herzen immer mehr für die Gnade Gottes. I coraz bardziej zamykamy nasze serca przed łaską Bożą. Manchmal denkt man, ja, wenn ich so einen guten Verstand hätte wie der und der. A czasami tak się myśli, gdybym miał taki dobry rozum, czy taką mądrość jak ten i tamten. Aber das ist ein falscher Gedanke. Ale to jest błędna myśl. Mateusz 19. Mateusza 19 rozdział. Vers 23. 23 wiersz. Jezus zaś rzekł do uczniów swoich: zaprawdę powiadam wam, że bogacz z trudnością wejdzie do Królestwa Niebios. 24-26. A nadto powiadam wam, łatwiej wielbłądowi przejść przez ucho igielne, niż bogatemu wejść do Królestwa Bożego. A gdy to usłyszeli uczniowie, zaniepokoili się bardzo i mówili, któż wtedy może być zbawiony. A Jezus spojrzał na nich i rzekł im, u ludzi to rzecz niemożliwa, ale u Boga wszystko jest możliwe. Hier wird also von Reichen gesprochen. Tu jest więc mowa o bogatych. Das ist jetzt völlig unabhängig, ob es Zloty geht, ob es Euro geht, also materielles. Zupełnie niezależne o to, czy chodzi o złoty, czy o euro, chodzi o rzeczy materialne. Oder ob es Geisteskräfte geht, die der Schöpfer dem Geschöpf gegeben hat. Albo czy chodzi o jakieś siły ducha, które Bóg dał człowiekowi. der Jesus zeigte, dass es gewissermaßen unmöglich ist, für Reiche in das Reich der Himmel einzugehen. Pan Jezus tutaj pokazuje, że jest to niemożliwe dla bogatego wejścia do Królestwa Bożego. Und dass es gewissermaßen noch ein viel größeres Wunder ist, wenn doch von diesen Gruppen auch welche zum lebendigen Glauben an den Herrn geführt werden. I że tym większym jest to cudem, jeżeli jednak ktoś z takich ludzi wchodzi do tego Królestwa Bożego. Durch das Ohr einer Nadel kann kein Kamel gehen, das wissen wir alle. Przez ucho igielne, czy ucho igły, wiemy, że nawet żaden wielbłąd nie potrafi przejść. Genauso unmöglich ist, dass ein Reicher eingeht. I tak samo niemożliwe jest to, żeby jakiś bogacz wszedł do Królestwa Bożego. Aber Gott in seiner Gnade will auch das Unmögliche möglich machen. Ale Bóg w swojej łasce chce umożliwić to, co jest niemożliwe. Wenn wir bereit sind, Zuflucht zu der Gnade Gottes zu nehmen. Jeśli jesteśmy gotowi na to, by uciec do łaski Bożej. Römer 16 noch dazu nehmen, da sehen wir einen. Rzymian 16 rozdział, tam właśnie taką osobę znajdziemy. Vers 23. 23 wiersz. Pozdrawiam. Zweite Teil, es grüßt euch Erastus. Ja. Pozdrawiam was Erast, druga część tego wiersza, skarbnik miejski i brat Quartus. Ja, dieser Stadtkämmerer, das war doch ein Reicher. Das war eine herausragende Persönlichkeit in der damaligen Zeit. Ten skarbnik miejski, to on był bogatym, to była wybitna osoba w tamtych czasach. Der hatte diese Gnade Gottes, dieses besondere Wunder bewirkt. U niego ta łaska Boża dokonała tego szczególnego cudu. Und so sehen wir das als ein Beispiel, was uns auch ermuntern darf. Ale widzimy to jako przykład, który potrafi również i nas zachęcić, czy pocieszyć. Es gibt ja auch Menschen, die eine edle Gesinnung haben. Istnieją także ludzie, którzy mają bardzo szlachetne usposobienie. Albert Schweitzer zum Beispiel war wohl so einer, der eine edle Gesinnung hatte. Albert Schweitzer był prawdopodobnie taką osobą, która miała bardzo szlachetne usposobienie. Der ist nach Afrika gegangen, hat dort als Arzt mittellosen Menschen eine Hilfe gegeben. On jako lekarz poszedł do Afryki i tam pomagał ludziom, którzy byli bez żadnych środków. Das war schon eine edle Gesinnung, nicht? To było bardzo szlachetne usposobienie, prawda? Auf alle Anerkennung zu verzichten, auf allen Reichtum. Zrezygnować z wszelkiego uznania, z wszelkiego bogactwa. Aber, ale es war kein gläubiger Mann. Nie był to wierzący człowiek. Davon müssen wir zumindest ausgehen. Przynajmniej z takiego założenia musimy wychodzić. Die Welt hat ja verschiedene Facetten, nicht? Bo świat przecież ma różne swoje strony. Es gibt auch unter Weltleuten edle Charaktere. Także wśród ludzi tego świata istnieją bardzo szlachetne charaktery. Nicht jeder sucht sich in der Gosse. Nie każdy jakby wierci się w brudzie. Aber das hat alles keinen Sinn. Ale to wszystko jednak nie ma sensu. Jeder, der die Gnade Gottes nicht annimmt, kommt auf ewig an den Ort der Qual. Każdy, który nie przyjmie łaski Bożej na wieki, pójdzie na cierpienie. Nein, diese edle Gesinnung bringt uns mit Gott nicht ins Reine. Nie, to szlachetne usposobienie nie oczyści naszych spraw przed Bogiem. Wir sehen, was Gott denn auserwählt hat. Erstmal hat er gesagt, nicht weise, nicht viele weise, nicht viele mächtige, nicht viele edle. Widzimy, co jednak Bóg wybrał. Najpierw powiedział, czego nie wybrał, że niewielu mądrych, niewielu możnych, niewielu wysokiego rodu. Jetzt ab Vers 27 zeigt er, was er ausgewählt hat. Ale od wiersza 27 pokazuje, co wybrał. Das Törichte der Welt hat Gott ausgewählt. To, co jest u świata głupie. Wenn einer Unternehmer ist, dann braucht er gute Menschen. Jeśli ktoś jest przedsiębiorcą, potrzebuje dobrych ludzi. Fachleute, die seine Firma nach vorne bringen. Fachowców, którzy spowodują czy pomogą w tym, że jego firma będzie prosperować. Dann sind die Besten gerade gut genug für ihn. Wtedy najlepsi są dla niego tak ledwo wystarczający. Wie ist bei Gott? A jak jest u Boga? Genau umgekehrt. Dokładnie na odwrót. Welch eine Weisheit Gottes, welch eine Liebe Gottes strahlt uns doch in der Wahl Gottes entgegen. Cóż za mądrość i miłość Boża promieniuje z jego wyboru. Das Törichte der Welt hat Gott ausgewählt. To, co jest głupie w świecie, wybrał Bóg. Wenn du darüber nachdenkst, kannst du zur Anbetung kommen, nicht? Jeśli nad tym się zastanowisz, jesteś w stanie dojść do uwielbienia, prawda? Wenn wir im Lichte des Heiligtums stehen, jeśli, sind nicht alle Törichte. Jeśli my wszyscy stoimy, czy staniemy, czy zobaczymy się w świetle Bożym, czy świątyni, czy świętości, czyż nie wszyscy jesteśmy wtedy w porównaniu do tego świata głupimi? Wie viel Torheit liegt aber auf unserem Weg, nicht? Ileż głupoty jest na naszej drodze. Jede Sünde ist eine Torheit. Każdy grzech jest głupotą. Aber Gott hat die törichten ausgewählt. Ale Bóg wybrał tych głupich. Welch eine Gnade, welch ein Meer von göttlicher Liebe begegnet uns hier. Cóż za łaska i cóż za morze boskiej miłości spotyka nas. Gott wusste ganz genau, welche Sünde wer zu jedem Zeitpunkt tun würde. I Bóg wiedział dokładnie też, jaki grzech, w jakim czasie byśmy popełnili. Und doch hat in der Ewigkeit ja gesagt. A jednak w wieczności powiedział do nas tak. Das ist das Geheimnis, an dem die Kinder Gottes sich freuen dürfen. To jest ta tajemnica, z której dzieci Boże mogą się radować. Das hat mit der anderen Seite überhaupt nichts zu tun. To z tą inną stroną nie ma nic do czynienia. Dass Gott will, dass alle Menschen errettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Że Bóg chce, aby wszyscy ludzie zostali zbawieni i doszli do poznania prawdy. Diese Verantwortung legt ihr auf jedes Herz heute. Und tę odpowiedzialność kładzie na wszelkie serce człowieka. Und wir lesen noch einen Vers in dem Zusammenhang aus Kapitel 17 der Apostelgeschichte. Dzieje apostolskie 17 rozdział przeczytamy w tym kontekście. Vers 30 und 31. 30 i 31 wiersz. Bóg wprawdzie puszczał płazem czasy niewiedzy, teraz jednak wzywa wszędzie wszystkich ludzi, aby się upamiętali, gdyż wyznaczył dzień, w którym będzie sądził świat sprawiedliwie przez męża, którego ustanowił, potwierdzając to wszystkim przez wskrzeszenie go z martwych. In Vers 27 führte den Gedanken weiter, dass sie die törichten auserwählt hat mit einer Zielsetzung. Jeszcze w 27 dalej rozwija tą myśl, że tych głupich wybrał z pewnym motywem czy celem. Er will die Weisen zu Schande machen. On chce zawstydzić mądrych. Er hat die Schwachen der Welt auserwählt. On wybrał słabych tego świata. Damit er die Starken zu Schande macht. Aby zawstydził mocnych. Er hat auch die Unedlen der Welt auserwählt. On wybrał także tych nieszlachetnych czy niskiego rodu. Und dann hat er das Verachtete auserwählt. Także to, co wzgardzone. Und das, was nicht ist. I to, co jest niczym. Damit das, was ist, zunichte mache. Aby to, co jest czymś, zostało unicestwione. Alles, was die menschliche Gesellschaft an hervorragendem aufzuweisen hat, wird auf null gesetzt. Wszystko to, co ludzkie społeczeństwo potrafi się czymś wykazać, to jest u Boga jakby wyzerowane. Denn dass ein Mensch vielleicht ein besonders brillantes brillanten Verstand hat, kann er nicht zu. Bo to, że przecież człowiek ma jakiś wybitny rozum, to przecież on i tak za to nic nie potrafi. Ist ja ein Gnadengeschenk des Schöpfers. Gdyż jest to darem łaski Stwórcy. Nein, Gott sagt, alles ist null. Nie, Bóg mówi, wszystko jest zerem. Zielsetzung? A cel? Damit sich vor Gott kein Fleisch rühme. Aby żaden człowiek nie chełpił się przed obliczem Bożym. Gott duldet den Ruhm des Menschen nicht. Bóg nie toleruje chluby człowieka. Jetzt kommt Vers 30. I teraz 30 wiersz. Da wird uns gesagt, dass aus ihm, also aus Gott, teraz seid ihr in Christus Jesus. Teraz jest nam powiedziane, że z Niego, bądźmy dzięki Niemu, mówimy, że z Niego jesteście w Chrystusie Jezusie, więc dzięki Niemu. Gott ist gewissermaßen die Quelle. Bóg jest źródłem tej rzeczy. Und wir haben jetzt eine Position in Christus Jesus. Mamy teraz pozycję czy stanowisko w Chrystusie Jezusie. Das ist also völlig unabhängig von unserer Praxis. To jest więc zupełnie niezależne od naszej praktyki. Sondern er kommt auf unsere Stellung zurück. Ale on powraca do naszego stanowiska. Und Jesus Christus ist uns geworden. I Chrystus Jezus stał się dla nas, czy nam. Er ist unsere Weisheit von Gott. On jest naszą mądrością od Boga. Er ist unsere Gerechtigkeit. On jest naszą sprawiedliwością. Er ist unsere Heiligkeit. On jest naszą świętością. Und er ist unsere Erlösung. On jest naszym odkupieniem. Damit wie geschrieben steht. Aby tak jak napisano. Wer sich rühme, kto się chlubi, der rühme sich des Herrn. Aby się chlubił Panem. Der Kreis schließt sich. Koło się zamyka. Wir sind mit der Stellung angefangen. Vers 1 bis 3. Rozpoczęliśmy z naszym stanowiskiem wersety 1 do 3. In die Gott einen jeden Wiedergeborenen gebracht hat. Stanowisko, do którego Bóg wprowadził każdego nowonarodzonego. Wir haben gesehen, was Gott tut in den Versen 4 bis 9. Widzieliśmy w wierszach 4 do 9 to, co Bóg czyni. Die Tätigkeit beginnt gewissermaßen mit der Wiedergeburt und endet in der Ewigkeit. Jego czynność rozpoczyna się z nowym narodzeniem i kończy się w wieczności. In Vers 10 bis 17 hat uns nochmal deutlich gemacht, welche Notsituation in Korinth war. Jeszcze 10 do 17 jeszcze raz nam przedstawił, jaka sytuacja biedy była w Koryncie. Er hat uns in Vers 18 bis 25 deutlich gemacht, dass Gott dieser Not begegnet mit dem Wort vom Kreuz. W wierszu 18 do 25 pokazał nam, że Bóg mową o krzyżu wyszedł naprzeciw temu problemu. Das tut er grundsätzlich. On to czyni też zasady już. Und das wollte er auch weiter im Hinblick auf die Korinther tun. To także chciał dalej uczynić w stosunku do Koryntian. Aber nie mit der Zielsetzung, dass der Mensch sich rühmt. Ale nigdy z tym celem, aby człowiek się chlubił. Sondern wer sich rühmt, der rühme sich des Herrn. Ale kto się chlubi, niech się chlubi z Pana. Warum? Dlaczego? Weil wir in Christus eine wunderbare, unantastbare Stellung bekommen haben. Dlatego, że w Chrystusie otrzymaliśmy cudowne, niedotykalne, czy niewzruszone stanowisko. Gott hat einen Ratschluss gehabt. Bóg miał zamysł. Hat uns in eine wunderbare Stellung gebracht. Wprowadził nas w cudowne stanowisko. Und dann sehen wir unser Versagen. A my widzimy nasz upadek. Nasze zawodzenie. Ale können wir für sich uns nur vor Gott schämen? I właściwie moglibyśmy przed Bogiem się tylko wstydzić. Und ihm dennoch dankbar sein, dass er uns in diese wunderbare Stellung gebracht hat. A jednak być wdzięcznymi jemu za to, że wprowadził nas w to cudowne stanowisko. Aber dann zeigt er uns, dass er aus unserem Versagen uns auch herausbringt. Ale on pokazuje nam też, że z naszego upadku czy zawodzenia on potrafi, czy nas wyprowadzi. Und dass der Zeitpunkt gewissermaßen kommt, i że nadejdzie ta chwila am Tag unseres Herrn Jesus Christus, w dniu naszego Pana Jezusa Chrystusa, wo es zwischen Praxis und Stellung kein Unterschied mehr gibt. Że już nie będzie różnicy pomiędzy praktyką naszą, a naszym stanowiskiem. Und das führt unser Herz noch mehr zum Beten. To nasze serce przecież więcej prowadzi do uwielbienia. Das trotz unseres Versagens. Że pomimo naszego upadku. Der große Gott uns immer wieder zurechtbringt. Ten wielki Bóg nas wciąż na nowo prowadzi do odnowienia. Und dann einmal uns verherrlicht darstellt, ohne Flecken, ohne Runzel. I że pewnego dnia nas postawi, czy pokaże uwielbionymi bez żadnej smazy i skazy. Gepriesen sei sein Name. Wysławione niech będzie Jego imię.